राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम कड़ी वाला कांच है जिसमें हम मुख देखते हैं, तो उसको देखने पर सामने जब मुख आया तो उसे सामने देख लिया और वो हट गया तो वहां से हट गया, तो ये है फुलना। और एक तो कैमरे का प्लेट, कैमरे का प्लेट सामने आया वो पकड़ा गया, इसका नाम है संकल्प। मन में बात आई और चलेगी, कोई संस्कार नहीं। और एक ये काम करना है, हमें तो मथुरा जाना है, ये हुआ संकल्प। तो संकल्प तो छप जाता है भीतर में और पूर्णा छपती नहीं, वो कड़ी वाले कांच की तरह होती है, वो पूर्णा होती है। और कोई काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो संकल्प होता है। तो संकल्प में पूर्णा में फर्क है। मुख तो हरेक कांच में दिख जाए, कड़ी नहीं लगाई हुई है, ऐसे ही कांच में मुख तो दिखेगा, उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। और कड़ी वाला साफ दिखता है, पर साफ दिखने पर पकड़ता नहीं है वो, कैमरे के तो पकड़ देता है। जिस संकल्प से भीतर में संस्कार जम जाते हैं वो संकल्प कहलाता है। संस्कार जमते ही सामने आई बात चली गई, कुछ नहीं संकल्प हुआ, वो पूर्ण कहलाती है। तो पूर्ण और संकल्प में फर्क है, ये यही शंका। और यस्य सर्वे समारंभा काम पर संकल्प बनीता, कामना के संकल्प से रहित है सब आरंभ। तो आरंभ कितना ही वो कोई कर्म बंधेगा नहीं। समारंभ का मतलब है अच्छी तरह से आरंभ किया, सांगोपांग ठीक विधि पूर्वक और सब बड़ी सावधानी से, पर वो कर्म लागू नहीं होता क्योंकि काम संकल्प वर्जित है। जिसे कर्म पकड़ता है भीतर में, शुभ अशुभ कर्म पकड़ते हैं, जिसे अगाड़ी जन्म होगा ऐसे है, वो नहीं होगा। जैसे भागवत माया है कि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजा निश्चते, जैसे बीज है वो बो देने पर अगर उगता है, परंतु वो भी अगर भूज दिया जाए अथवा उबाल दिया जाए तो फिर नहीं उगेगा, उगेगा नहीं। इस तरह से प्रेम से उबल जाए और ज्ञान से दग्ध हो जाए तो उसमें वो पूर्णा रहती है, संकल्प नहीं रहता। जन्म देने वाला बात नहीं होती, पूर्णा की हो जाती है। तो जिसके संकल्प कामना के संकल्प से रहित है, ये सर्वे समारंभ आरंभ शब्द है। आरंभ बढ़िया से बढ़िया आरंभ है, बट भीतर में कामना संकल्प नहीं है तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्मा हो गया, वो कर्म आगे फल जरूर नहीं होता। अब इस शंका जो पूछो, बोलते समझ में आ गई, बहुत ठीक है। तो इस वास्ते आरंभ है ये दोषी नहीं है, इससे सिद्ध क्या हुआ, इसका तत्व क्या निकला, निचोड़ इसका तत्व निकला कि संसार का काम धंधा करना करना ये दोषी नहीं है। दोषी है कामना का संकल्प, इनका मेरे को ये सुख मिलेगा। जिस विचार में सत्ता है, आसक्ति है, आग्रह है, ऐसा जिसके साथ है वो संकल्प होता है। जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह नहीं है और याद आगे चली गई, वो संकल्प नहीं, वो पूर्णा है। सत्ता क्या कि मेरे को याद आई तो ये चीज ऐसी है, वो पदार्थ है, इतने रुपये मिल जाएंगे, तो रुपयों की सत्ता आई। और आसक्ति रही सत्य, प्यारे लगते हैं और वो मिलने चाहिए आग्रह रहता है, तो ये आग्रह रहती है संकल्प में। पूर्ण में वो सत्ता बताई पता ही नहीं है, चलते याद आ गई, वही पत्थर पड़ा याद आ गया, आए बैठा तो पत्थर याद आ गया, तो पत्थर आ गया तो नहीं, कोई उसको संकल्प नहीं, कोई उसे कोई असत्ता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई हठ नहीं, वो सब छूट जाता है। तो ये फूलना होती है। चाहे वो छूटता नहीं है, वो पकड़ता है भीतर में से, तो पकड़ता हुआ संकल्प है। वे संकल्प से रहित आरंभ है, जिसके आरंभ बड़ा भाई आरंभ है, काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धंधा करते हैं, संसार खेती आदि करते हैं, सब करते हैं, परंतु संकल्प से वर्जित है। तो ज्ञान कर्माना वो कर्म सब कर्मणी अकर्मी है, परिषेद कर्म अकर्म हो जाते हैं। मनो वे कर्म फलजनक नहीं होते, मन जन्मारंभक नहीं होते, आगे सुख दुख परिस्थिति पैदा करने वाले कर्म नहीं होते। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाम पंडितम कुदा, उसको पंडित बुद्ध भी उसको पंडित कहते हैं, पंडित भी पंडित कहते हैं। केचित मूर्खेशु पंडिता, केचित केचित गेहेशु पंडिता, केचित केचित मूर्खेशु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता। के तो घर में ही पंडित होते हैं, घर में उनकी बात चलती, वह पूछते वह कह दिया बस वो प्रमाण हो गया। ओके, घर में उनसे ऊंचे होते हैं वे मूर्ख मूर्ख में पंडित हो जाते हैं, और तीसरे होते हैं सभा में, बड़ी भारी सभा में भी पंडित है सबसे तेज है। और केचित पंडित पंडिता, पंडित जितने हैं ऐसे जो बड़े विद्वान है, उन विद्वानों में पंडित है, तो पंडित पंडित होते हैं तत्व के जीवन मुक्त पुरुष। गे हेसु पंडिता, कई भी अपने घर घर में पंचायती चले उनकी, कई मूर्ख हेसु पंडिता, सभायाम पंडिता, केचित केचित पंडित पंडिता। तो पंडित पंडिता की बात है ये, तमाहु पंडितम बुधा, बुधातम पंडितम प्राहु, पंडित जिसको पंडित कहते हैं, बुद्ध ने पंडित कहा है, तमाहु पंडितम बुधा, बुधा विद्वान भी उसको पंडित कहते हैं। कह रहे किसको, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, जो अगाड़ी जन्म देने का नहीं रहे हैं, ऐसे पुरुष को पंडित लोग भी पंडित कहते हैं। उसे पंडित पढ़ा नहीं, कोई कोई पढ़ा नहीं होता, पंडित में पंडित है वो। तो तमाहु पंडितम बुधा, बुधातम पंडितम प्राप्त। तो वास्तव में पंडित वही है। वज्र को उपनिषद एक, उस उपनिषद में आया है तम देवा ब्राह्मणम विदु, ब्राह्मण उसका नाम है। वो जाति से है, वर्ण से है, पढ़ाई से है, वेद पढ़ने से, सब अशोखंड के सभी ये वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो पंडित पंडित है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण सिद्ध किया। अपने कौन से पूछते हैं, तत्व ज्ञान कैसे है वो अपने लिया है। तो वास्तव में मनुष्य जन्म पूरा सफल तब होगा, पूरा मन सफल हो गया, फिर मनुष्य जन्म बिल्कुल सफल हो गया, पूरा फल हो गया, पंडित पंडित हो गया, बुधा पंडितम प्राहु। ये कर्मणि अकर्म या अकर्मणि इसका व्याख्या है, 5 श्लोक है, 19, 20, 21, 22, 23। मन तत्व की बात है, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष अपने मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए, समारंभ सब हो, आरंभ न हो मत हो बताई बने, मन अच्छी तरह से आरंभ हो, मन काम संकल्प कर देता है, कामना संकल्प से रही थे तो वो कर्म अकर्म हो गया, कर्मणि अकर्म या परिषित। क्योंकि कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं, ज्ञान से कर्म जल गए क्या कि वो मानने की शक्ति नहीं रही। जैसे मूंज होती है ना, मूंज रस्सी, तो वो जल जाने पर भी दिखती है वैसे ही, वो बटाई हुई मूंज दिखती है वैसे ही, पर बांध नहीं सकेगा, बंद है, जड़ी हुई उसको बंद जाएगा क्या, वो तो बिगड़ जाएगा, हाथ लेते बिगड़ जाएगी। इस तरह से ऐसे जो संत तत्व की है उनके दिखते हैं शरीर वैसे ही, कर्म वैसे ही दिखते हैं, परंतु बने हुए हैं, वो बांधने वाले नहीं होते। जैसे दर्प कांच होता है, कागज होता है, कागज में है सब पढ़ लेते हम, पढ़ते हैं उसको, ये कागज टपा दे अपने चिपका दे लोहे पर, फिर लोहे टपा दे थोड़ो, अब टपाने के बाद में कागज वैसे ही दिखेगा, अक्षर वही दिखेगा, हाथ उठा नहीं सो गया, उधर हो गया, वो मर गया, बड़ा हुआ है ऐसे। जैसे लाइट होती है अपने गैस की बत्ती होती है, तो गैस की बत्ती होती है जब तक तो गैस बना चला तब तक तो वो रेशम की बत्ती होती है, बत्ती हो जाती है, और वो गैस पर चढ़ जाती है तो जाते ही पहले जगी एक साथ में ही जलने के बाद ही वो प्रकाश देती है, तो प्रकाश देने पर प्रकाश दे देगी, मन वो उतार कर पीछे ले लो नहीं होगा, उधर बिखर जाएगी। तो इस बात से अज्ञान ही आके तो है वह गैस की बत्ती है जो गैस बड़ी कच्ची और वह जली हुई बत्ती है तो प्रकाश उससे ज्यादा होगा, जली हुई से प्रकाश तेज होता है परंतु है ही नहीं, मरी नहीं है। ऐसे ज्ञान आगे दंग कर मारा तुम्हारा पंडितों बुधा, उन पंडितों के जो कर्म होते हैं वैसी बुद्धि प्रकाश तो बहुत तेज होगा, जयराम जी है नहीं कुछ भी खत्म हो गई। तीसरे से वे संत महापुरुष होते हैं तत्व जीवन भगत जैसे सब काम होता है ठीक तरह से, भगवान ने सब काम किए, व्यास जी आदि ने सब बहुत काम किए, कितने पुराण कितने लिख दिए, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ नहीं जली हुई है, प्रकाश तो बहुत उसमें पर बंधन नहीं है, है ही नहीं। तो वो प्रकाश ज्यादा जलने के बाद देती है, जलने से पहले कुछ प्रकाश नहीं देती, वो फिर प्रकाश तेज होता है उसका, तो जितने जल जाएगी उतना तेज हो जाएगा प्रकाश, बहुत विशेष हो जाएगा, सबको प्रकाश मिलेगा। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडित बोधा, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए उसको बुधा पंडित, पंडित भी उसको पंडित कहते हैं, पंडितों में भी पंडित है। तो अपने इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जन्म लिया है तो उस तत्व को प्राप्त करना चाहिए, वो पंडित बनना चाहिए। गीता के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष पापी दुरात्मा निश्योनी कोई क्यों हो परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, वैसे तत्व के बन सकते हैं, गीता ये कहती है। साधारण साधारण नीचे से नीचे जन्म वाला नीचे नीचे आसरण वाला परमात्मा तत्व प्राप्त कर सकते हैं, संसार का अधिकार तो हरे को नहीं मिलता। अभी हेडमास्टर है तो नहीं बनेगा, हरेक विशेष पढ़ा हुआ बनेगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, पंडितों पंडित हो जाएगा। भाई जी से पूछा कि कोई महाराज ब्राह्मण बन सकता है क्या, भजन ध्यान करके साधारण बन वाला ब्राह्मण बन सकता है क्या, भाई जी तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मणों का पूज नहीं बन सकता, ब्राह्मणों का पूज नहीं बन सकता, ब्राह्मण थोड़े थोड़े ब्राह्मण की कन्या थोड़ी दी जाएगी, उसको ब्राह्मणों का भी पूजनीय बन जाएगा, किसी विशेष बात है। तो मनुष्य को कितना अधिकार मिला है, कितना ऊंचा बन सकता है, किसी वर्ण में किसी आश्रम में हो तत्व जीवन मुक्त हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, लीन होते हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं मेरे मुकुट मणि, उनका मुकुट मणि बन सकता है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई हो, भगवान का मुकुट मणि बन सकता है। कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा अधिकार मनुष्य को दिया है, वो अधिकार अपना उद्धार भी नहीं करे, दुनिया का उद्धार करने की योग्यता उसमें मिल सकती है, इतना अधिकार मिला और अपना कल्याण नहीं किया, बड़ी गलती है ना। कम से कम अपना उद्धार तो कर लेना चाहिए ना, मनुष्य जन्म मिला है या वो परमात्मा भजन से हो जाएगा, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, भक्ति योग की विशेष महिमा बताई है। तो भक्ति करके मनुष्य कितना ऊंचा बन सकता है, भगवान का मुकुट मणि बन गया, अब और इनसे ऊंचा क्या होगा, बताओ, भगत मेरे मुकुट मणि। हमारे में से शेर जी ने कहा था कि हमारे में से मूर्ख से तो मूर्ख हो और नीचे से नीच जाति का हो और थोड़े से थोड़े समय में हो हम सबसे ऊंचा बन सकते हैं, शेर जी ने कहा था हमारे सबसे ऊंचा बन सकता है थोड़े से थोड़े समय में, अरे मूर्ख से मूर्ख मूर्ख बिल्कुल अनजान, और पापी से पापी, कितनी विश्वास, कितने भगवान ने छूट दी है कि तुम सदा के लिए अपना कल्याण कर दो और दुनिया का कल्याण कर दो, उसे बन जाओ भगवान की मूर्त मणि बन जाओ, इतना अधिकार और अपने कल्याण नहीं किया। दुनिया को भोजन देता है, खुद ही भूखा मरे। दुनिया को भोजन दे सकता है, इतना अधिकार और खुद ही भूखा बैठा। मनुष्य हो गया मनुष्य, भगवान के दरबार में ऊंचे से ऊंचे चीज है भगवान ने दी है, सबसे दुर्लभ मानुष के जीव सरासर जात से ही दुर्लभ वो मानुष हो देह, वो देह भगवान ने दे दिया अपनी प्राप्ति के लिए, अपना मुकुटमणि बनने के लिए वो बन जा मुकुटमणि, ऐसा अवसर भगवान ने दे दिया। और फिर अपना कल्याण ही नहीं करता, जो शर्म आनी चाहिए अपने को, तो कितना अधिकार भगवान ने कितने विलक्षण तक कर दी, कितना अधिकार दे दिया, इतना अधिकार पा करके अपना भी कल्याण नहीं कर सके, तो फिर क्या किया भाई, भूखा से ही पद आया करे, क्या किया रे मानव जन्म, क्या किया रे, याद बुनिया थी दूर ही गया करते, हीरो सो जन्म गमायो, हीरो सो जन्म में गमायो, संसार में आकर काई की हो रे, घरवाली और नौकर पर रोटियां सेते रहे हो रे, संसार में काई की हो रे, आज काई की हो रे, संसार में क्या की हो रे, बोलो रोटियां सेते रहे हो, संसार में क्या की हो रे, मनुष्य जन्म क्या किया था, क्या कियो रोटी सत्य रोटी, किसने मारने पड़ी है महाराज जी, इतनी बढ़िया बात नहीं है और समझ में आ रही है, फिर फुटकी क्या पड़ रही है। देखो भाई वास्तव में क्या है कि चाहना नहीं है, भीतर में कल्याण की चाहना नहीं है, ये कमी है। चाहना तो है, अनन्य चाहना तो कैसे नहीं है, तो चाहना सबसे तेज है, परमात्मा प्राप्ति अद्वितीय है, इसके समान कोई नहीं है, तो चाहना के समान तुझी चाहना कोई नहीं चाहिए, ये बात तो आप कैसे को चाहना नहीं, ये बात तो नहीं चाहिए, तो चाहना नहीं तो सत्संग आए और सुनने को मिली है या कोई कम है बात का, ऐसी बात कितना को सुनने मिले, आप बताओ ऐसी बात लाखों करोड़ों अरबों आदमी में कितना को सुनने को मिलती है, तो सुनने से क्या जी, जब तो भीतर वाले चाहना नहीं, तो सुनने को मिली है तो चाहना तो है, चाहना तो है तो सुनने तो मिली है, तो रे तो है साथ में, मेरे बुरी बुरे स्वयं विचार, जैसे स्वयं विचार हो जाएगा, स्वयं विचार नहीं से होगा, आपस में विचार नहीं से होता है, स्वयं विचारे बैठ करके तो हो जाए, अपने विचार करके करे क्या, इतना वर्ष हो गया ऐसी बात सुने पर, फिर बात क्या है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, रात और दिन लग जा हो जाएगी, केवल ये बात लगा दो हृदय में, क्या करूं कैसे करूं, ऐसी इच्छा ही नहीं हो रही है, तो हो जाएगी। जब जब ऐसी इच्छा हुई है तब तब आपकी उन्नति हुई है, देख लो अमन में, जब जब भी कुछ इच्छा तेज हुई है उस समय में उन्नति हुई है, परमात्मा लाभ हुआ है, ये तो कसौटी है ठीक तरह से, ये थर्मामीटर लगा लो तो विचार करे तो हो जाए, बिना विचार में जाओ गफलत में, उम्र सब गफलत में खोई, क्या बात है भाई, इधर विचार नहीं किया, संतदार संसार में कई गु कई डोड़ डूबन रो सब सो नहीं नहीं तेरे रुको बात है, डूबन रो सब सो नहीं नहीं तेरे रुको, गुगू तो दिन में नहीं देखता, डोर रात में नहीं देखता, अरवा दिन दोनों में नहीं देखता, नहीं करता डोर का वो दिन बढ़ रहा हो। अब आते महाराज वास्तव में लगन नहीं। देखो बढ़िया से बढ़िया भोजन हो तो भोजन तो बढ़िया ही लगेगा, परंतु भूख बिना वैसा लगेगा क्या जैसा भूख से लगता है? बिना भूख भोजन तो बढ़िया बढ़िया ही होगा, बढ़िया भोजन घटिया थोड़ा ही होगा, पर भूख बिना वो न रुचता है न जसता है न पसता है। भूख वो जैसे रुचि यार पस जाए शक्ति आ जाए तो कमी भूख की है। बढ़िया बढ़िया आप ही कहते बात तो बढ़िया है, बढ़िया तो बढ़िया ही होगी बात तो तीव्र भूख लगी तो काम हो। भोजन आप दे सकते हो पर भूख तो मेरी चाहिए ना, भूख भी दे दोगे? दे दो भूख है रोजी ना बकरी से सरज ना कैसे भूख लगे, दिन भर चलते है, कभी मान लिया कभी बोल लिया कभी भोजन किया कभी चल पिया कहीं आराम हुआ कभी बात कही कहीं सो गया, ये सुख लेते हैं सुख संसार के पदार्थ। एक तो आता है जैसे दुनिया कोई करती है बढ़ाई उसमें रस मिलता है, एक हम चाहते चाहते तो ऐसा नहीं दिखता, चाहते तो नहीं भीतर से इनको चीज मिल जाती है, जब एक प्रसन्नता होती है वो भूख रस लिया जाता है। हाँ तो वो भूख बढ़ी उसे भूख मिटती है तो उसमें चाहना नहीं होने पर मिले भर खुशी नहीं आवेगी। विचार से मिले विचार से सत्संग से ही मिलती है। कुछ भी करो उद्धरे आत्मा नाम खुद के विचार बिना काम नहीं होगा, खुद के विचार आने से खुद के आप खुद के विचार कि मेरी क्या दशा होगी, ऐसी बातें मिलने पर भी वास्तव में नहीं होगा तो कद कब होगा वो कब करोगे? पता है कितना दिन जियोगे? अगर जीने का पता नहीं है समय चला गया है रहा हुआ जा रहा है फिर किस दिन के लिए? इस रोजिना आध घंटा घंटा आप विचार करो और लगातार करो तो कहना ही क्या है, घंटा दो घंटा ऐसा विचार करो कि हम क्या करें कैसे करें, उद्धार कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ऐसा आध घंटा घंटा समय रोजिना विचार करो, सब छोड़ करके विचार करो कर देखो। भक्तों के चरित्र सुनने की करने की बात मैंने कही वो करो, स्तुति प्रार्थना पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, उसमें लगाओ और सोचो इन्हें बार बार तो हो जाएगी। ये आपके अधीन है, ये प्राप्ति के अधीन नहीं है, कोई कर्मों का अधीन नहीं है, आपके अभी अभी वर्तमान का अधीन है, ये आपके खुद के अधीन है और बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। जिस दिन आपके विशेष लगन होंगे वो दिन सब दिनों से और तरह दिखेगा, करके देख लो। वो तो एक ही दिन दिखा रहा तो एक ही दिन वैसा दूसरा करो तीसरा करो वैसे एक दिन सदा करो, स्थायी स्थिति नहीं होती है ना? नहीं स्थायी नहीं तो दुख होना चाहिए, जो वैसे स्थायी न होने का दुख होना चाहिए न, दुख में शक्ति है, सुख हो तो आदमी गलत करता है, दुख में शक्ति है यार। पर दुख कौन सा दुख, दो तरह का होता है, प्रतिकूल से दुख होता है वो दुख उन्नति नहीं करता, वो अनुकूलता की इच्छा पैदा करता है, अनुकूलता की इच्छा पैदा करने वाला दुख काम का नहीं है, अनुकूलता चाहते नहीं और प्रतिकूल होता है दुख आया वो दुख सहा नहीं जाता और हम तत्व से निराश नहीं होते और जलन होती उससे दुख फायदा होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश तो हो नहीं सकते, आशा तो लगी है और जन है शांति मिलती नहीं है, दुख है उस दुख में ताकत है ठीक कर देगी। देखो आपने बहुत बातें सुन रखी है याद कर रखी है, याद हो गई है कहीं तो बातें तो कह दूंगा मैं, अब काम तो भाई खुद करोगे तब होगा, मारवाड़ी कहो तो आग मरिया मैंने स्वर्ग कौन जाए, स्वर्ग तो मरे तो जान पड़े मरिया मरिया स्वर्ग चले जाओ जीते रहे ऐसे तो कैसे हो, स्वर्ग जाए तो मरना पड़ेगा, मरना चाहो तो फिर काम हो जाते, मरता चाहता जीता मर जाए तो मुक्त हो जाए, ये सिद्धांत है संतों की वाणी में हमने सुना है पढ़ा है, कुछ जीते जो मर जाए वो मुक्त हो जाता है। अरे मन जीव तो रही मर रहे जीता ही मर जाए, जीता मर जाए क्या कि कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं, मरा हुआ कुछ मांगता है आपसे, कोई का दर्शन देता है कभी, वो जरूरत है, ऐसे जीते ही मर जाए, मर गया मैं तो अब कोई इच्छा नहीं कोई चाहना नहीं किसी से मतलब नहीं किसी से मिलना नहीं, मरने पर कोई मिलता है, जीता ही मर जाए बोला नकाम बन जाएगा, जीता ही मर जाए तो परमात्मा प्राप्त कर ले, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, अपने चर्चा कर लेते हैं राजी हो जाते हैं, असली बात नहीं है, थोड़े में राजी हो जाते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण। मन मन मारे मन विदगी ऐसा अने दिस देना सर में मारे मूर्खता मारी समझ में आवे स्पष्ट दिखाई दे वो मूर्खता। अच्छा हाँ तो बस आता वो है मूर्ख दे बात समझ में आवे ठीक है या बात फिर भी जीवन में नहीं आ रही है तो इसे दुख होना चाहिए। अब दुख महाराज बुरा नहीं हो रहा नहीं तो मिटी जाती है समझ दूर दूर नहीं होना तो दुख दुख होना चाहिए। आपकी बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है मूर्खता समझ में आ रही है फिर भी जीवन में नहीं आ रही है तो समझ में नहीं आएगी दुख होना चाहिए ना दुख होना चाहिए कि नहीं आप बताओ दुख तो हो रहा महाराज पूरा दुख नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो अभी तो दुख काम तो नहीं हुआ काम नहीं हुआ यही तो प्रश्न अभी तो दुख संतोष नहीं करो यही प्रश्न है अभी तो दुख संतोष नहीं करो और मूर्खता बड़ी समझ मारी साफ एकदम मूर्खता इतनी स्पष्ट समझ मारी पूछो उस बात कि क्रिया पद आए तो दुख बढ़ाओ। एक बात बताऊं आपको परमात्म तत्व में भविष्य नहीं होता है मेरे बात समझ में आ रही है फिर भी काम नहीं बढ़ना मैं क्या बताऊं भविष्य में छोड़ा नहीं होता है समझ में आ रही है भविष्य में छोड़ा है भविष्य में भविष्य में छोड़ा है क्या भविष्य में हो जाएगा कभी कभी हो जाएगा भविष्य यही तो बात दे रहा है कि समझ में आ रही है भविष्य होता नहीं और भविष्य हो रहा है बात क्या है तो होता नहीं जो दुख होना चाहिए ना बालक के मन की बात आओ तो राजी रहता है क्या बालक के कोई मन में बात और न मिले तो राजी रहता है तो राजी कैसे रहते हो अब राजी